podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere. Du lytter til Radio 24/7, den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Mads, hvis nu du hørte, at præsident Trump han lige havde sagt, at Nordkorea havde affyret et missil 150 kilometer fra Hawaiis grænse, vil du så tro på ham? Ja, lige det der spørgsmål, så tror jeg, jeg vil tro på ham. Men problemet er jo, at jeg ville ret hurtigt gå hen og tjekke, om der var noget om snakken, eller om det mest var noget, han lidt måske var kommet til at finde på. Det er noget, der voksede i hans hoved på et tidspunkt, fordi det, du nok sådan er inde på, fornemmer jeg, herr Trads, det er, at, det er ikke, det, at Trumps forhold til det 8. bud, du må ikke bære falsk vidnebyrd, det er ikke et, der giver en hurtig ekspedition i skærsiden. Men lad os sige det på den façon. Hvad med dig, Jacob Nielsen, vores gæst i dag, tidligere USA-korrespondent for Politikken. Hvad vil du tro på det? Vil du sådan instinktivt tænke, gud, så er den gal? Jeg vil tænke, det var galt, ja, men jeg tror ikke, jeg ville tro på det. Nej. Jeg spørger, fordi det her det er faktisk åbningsspørgsmål i en leder i Wall Street Journal i mandags. Der spørger man simpelthen om det her, så siger de, vil amerikanerne tro på det? Vil resten af verden? Vi er ikke sikre på, om man vil umiddelbart tro på det, fordi Mr. Trump, præsident Trump, han åbenbart endeløst og uden stop bliver ved med at overdrive, fremføre beskyldninger uden bevisførelse, og han lyver, og han fordrejer ting. Det er Wall Street Journal, en borgerlig avis, Mads, i USA, der simpelthen sætter tvivl ved, om man overhovedet kan stole på præsidenten, og de ender med at sige, det ser ud som om amerikanerne måske kan finde på at kalde ham Mr. Fake President. En stor amerikansk historiker, når det handler om præsidentembedet, der hedder Robert Dallek. Han har lavet sådan en række kardinaldyder, som en præsident helst skal mestre eller være i besiddelse af, før han er effektiv i embedet. Og en af dem kalder han en president we trust. Altså at præsidentens troværdighed er utrolig vigtig, fordi præsidenten er en ret svag aktør, hvis man følger de institutionelle rammer, som der er omkring præsidentembedet, så har præsidenten ikke ret meget magt, når det kommer til stykket. Så det er meget vigtigt, at man stoler på præsidenten, når man skal agere i det her system. Og jo mere man eroderer sin egen troværdighed, desværre får man det som præsident. Et godt eksempel er jo, hvad der sker for Lyndon B. Johnson, der jo starter med lidt noget lignende af dit eksempel med Tonkinbugt-resolutionen, der fører dem ind i Vietnamkrigen, som senere viser sig, at de torpedoer, der skulle være affyret mod et The Maddox, et amerikansk destroyer i Tonkinbugten, at de var aldrig blevet affyret. Og det betyder så, at man egentlig begynder en militær konflikt på baggrund af noget, der var fake news, hvis man skal bruge en moderne teknologi, og det var med til at erodere tilliden til Johnson. Ikke lige med det samme, for der vidste man det ikke, men ret hurtigt var det jo åbenbart for alle, at det Johnson sagde om Vietnam var noget andet end det, der skete i Vietnam. Masseødelæggelsesvåben gjorde også et eller andet ved George W. Lige Bush. Det var mit næste eksempel, at når man ikke kan, altså når man mister den der tillid, der ligger i en skrøbelig institution, når man ser på de magtbeføjelser, de har, så bliver de meget svækket, og Bush kunne, ligesom Johnson, ikke ret meget efter, at de havde mistet tilliden. Og hvis man så, som Trump ser ud til at gøre i nogle meningsmål, så begynder med ikke at have tillid, jamen så ser vi måske også med den seneste afstemning om American Health Care Act, som jo ikke blev til noget, som skulle være en afløser til Obamacare, vi vender tilbage til det, så ser vi måske også resultatet af det, at der er ikke så meget pres, man kan lægge på systemet, når man ikke har et folk bag sig, der har dyb tillid til dig. Og du har jo i dag, eller I har i dag, Jacob, i Politikken, en historie, der simpelthen er et interview med New York Times' chefredaktør, der siger, at Trump han er journalistikkens 9-11, og dermed mener han jo altså, at det er så voldsomt angreb på journalistikken, det er så voldsomt svært at agere i. Hvad betyder det egentlig for journalistikken, at vi betvivler mere, end vi normalt gør, for det er jo rigtigt, at vi også har betvivlet visse andre præsidenters udsagn og politikers udsagn, men det er så massivt en manglende troværdighed, som der er omkring Trump? Jamen, jeg synes, det tror jeg i virkeligheden er noget, vi kommer til at snakke om i mange år i journalistkreds, i hvert fald, hvad det kommer til at betyde, for det tror jeg slet ikke, vi er i stand til at forstå lige nu. Det er klart, at der er sådan nogle ret banale, enkle ting med, at det bliver så meget desto vigtigere, at hvad skal man sige, mainstream-medier, almindelige aviser, lige fra Wall Street Journal til New York Times, Politiken og Berlingske herhjemme, at man virkelig koncentrerer sig om at rapportere så nøgternt som overhovedet muligt for at holde fast i, at der er noget, der er rigtigt, og der er noget, der er forkert. Men jeg tror, at det kommer til at få kæmpe konsekvenser, og også for den måde, der bliver ført politik på herhjemme, fordi at politikere over hele verden jo nu ser, at i USA har man altså kunnet erobre verdens vigtigste politiske embede ved at lyve sig til det. Mm. Og det kommer vi også til at se andre politikere gøre det forsøg og prøve at gentage. Og hvordan skal vi alle sammen forholde os til det? Og vi ser også medier, der har opdaget, at der er penge i skidtet i at ride med på den bølge. Og hvordan skal vi forholde os til det? Det er en kæmpe udfordring, som vi kommer til at bruge meget tid på, tror jeg. Jeg tror bare, og jeg er enig med dig, Jacob, men jeg tror bare, man skal huske, at amerikanerne stemte på Donald Trump, på trods af, at de godt vidste, at han ofte løg. At det var ikke noget, de så som... Det var også alvorligt nok, kan man sige. Men det var mere en mistillid til modkandidaten og udviklingen i USA, end det egentlig var en omfavnelse af, at nu kan man sige hvad som helst. Det håber jeg i hvert fald, jeg ender med at få ret i en dag. De gode mennesker der på Wall Street Journal skriver faktisk i den der leder også, at når han kunne sådan komme afsted med falske nyheder og fordrejede virkeligheder og alt det der i valgkamp, så var det netop fordi han var op imod en kandidat, der i hvert fald af hans vælgere blev opfattet som endnu mere utroværdigt. Konklusionen i Wall Street Journals leder er faktisk sådan her: If he doesn't show more respect for the truth, then most Americans may conclude he's a fake president. Hvem ved? Det bliver i hvert fald stort. I den kommende uge, da skal vores statsminister Lars Løkke Rasmussen besøge USA's præsident. Det er han blot den fjerde europæiske leder, der skal. Den britiske premierminister har været der, den tyske premierminister har været der, og den irske statsminister har været der. Og nu er det så Lars Løkkes tur på torsdag. Og lige inden vi skal tale om ham, og det besøg, så vil jeg lige spille et klip, lille bitte klip for jer, som jeg fandt i dag på en hjemmeside, der hedder Business Tip, fra noget, der hedder Caton Consulting. Og det handler simpelthen om, hvordan man giver et korrekt håndtryk, når man møder folk. Lad os prøve at høre den her. So what are the main elements to remember about giving a proper handshake? First, your web must connect to somebody else's web to give a complete handshake. Two, curl your fingers around and then squeeze. Pump two or three times. The words you want to remember are firm and brief. Then introduce yourself and let go. Ja, Jacob, det er nemt nok. Man skal bare holde et fast håndtryk, 2-3 hurtige bevægelser, og så skal man slippe, og så skal man gå videre i mødet. Ikke? Det kræver, at modparten også rækker hånden frem, kan man sige. Det er jo første betingelse. Fordi vi har haft den her situation med de der håndtryk, som har spillet en interessant rolle. Nu har der også været andre ledere, der har været det berømte håndtryk med den japanske leder, hvor det varede for lang tid, den kunne ikke slippe fri. Og så var der selvfølgelig den situation med Angela Merkel, hvor der måske blev afvist et håndtryk. Jeg synes, håndtrykket er det mindste af Lars Løkkes problemer i forhold til det her. Jeg synes også, at det kom til at blive en lille smule overgjort med det manglende håndtryk til Angela Merkel. Jeg synes, når man så klippet, var man lidt i tvivl om Donald Trump i virkeligheden bare ikke rigtig hørte, hvad der foregik, fordi at jeg så i hvert fald to andre klip fra besøget, først da hun ankommer til Det Hvide Hus, og også på et andet tidspunkt under besøget, hvor de rent faktisk trykker hånd. Så jeg havde lidt svært med den der med, at han nægtede at give hånd. Jeg tror, det var en af de der eksempler på, at man virkelig... Det er jo det modsatte med Donald Trump. Det er også, vi har hele tiden tendens til gerne at ville tro det værste om ham, fordi at han er så utrolig dårlig en præsident, og så utrolig løgnagtig, at så tror vi hele tiden det værste om ham. Og lige der tror jeg faktisk måske, at vi... som medier generelt kom til at gøre ham en lille smule uret. Og i forhold til Lars Løkke, så vil jeg være meget ubekymret over håndtrykket, men jeg vil bekymre mig over en masse andre ting ved det besøg. Ja, det kan vi lige vende tilbage til. Men Mads, han er vel også en lille bitte smule bekymret om det der håndtryk, fordi det er sådan noget, der tales så meget om, hvis der bliver sådan en fotoseance, hvor vi kan se præsident Trump sidde ved siden af statsminister Løkke inde i det ovale værelse. Må ikke de to lejre, der er med til at... stable sådan et møde på benene og ordne alle de praktikalitet omkring det, de har vendt det med håndtryk forlods, når man nu ser tilbage på, hvordan det gik både med Shinzo Abe og med Angela Merkel, hvor der begge gange var lidt knas med håndtrykket. Jeg tror ikke, håndtrykket bliver det store problem. Jeg tror mere, at det, der bliver udfordring, er, at et lille land som Danmark, der har lagt alle sine sikkerhedspolitiske æg i den amerikanske kurv, og er det er meget vigtigt for os, at vi har et godt forhold til USA. Og USA er en nation, som det er nemmest at fungere sammen med, hvis de har en præsident, danskerne også kan lide. Ellers skal man politisk hele tiden gå ud og sige, lige nu har din mand, I ikke bryder jer om. Det har man oplevet tidligere med Ronald Reagan og med George W. Bush, i mindre grad George Herbert Walker Bush, men faktisk hver gang, de har en republikaner, og nu har de så Donald Trump. Og hver gang, uanset om man er rød eller blå i Danmark, skal forsvare dansk sikkerhedspolitik, så ender man også med tit at skulle forsvare USA, og hvorfor man altid går med dem. Fordi når man er allieret, så er det ligesom at gravid. Det er ikke, når man kan være halvt. Når man er allieret, så stiller man op, og vi møder jo altid op, fordi vi ved godt, at vi ikke har råd, eller synes, vi har råd til at betale det, vi skal til vores forsvar, og derfor måler vi os selv på villighed til at deltage i alt, hvad amerikanerne finder på. Og det at skulle gå ud og stå ved siden af Donald Trump på et eller andet tidspunkt, et eller andet givet tidspunkt, og sige, vi støtter USA i den her sag, som man ved, at en taber sig hjemme, oven i, at man har en præsident, som danskerne ikke synes, det er smart, man står ved siden af. Det er egentlig det, jeg opfatter som den største udfordring for en dansk statsleder. Men den er der jo, Jakob, fordi vi ved jo godt, du har også været politisk redaktør på Christiansborg, ligesom jeg jo også har været tidligere. Jeg kan huske den der situation med, at der kommer et opkald fra Det Hvide Hus. Altså at høre statsministeriet fortælle om den hele den der, hvordan hele statsministeriet men sitrer, når der er meddeles, at om en halv time eller om 20 minutter eller et eller andet den stil, der vil den amerikanske præsident ringe. Det betyder jo meget, som Mads er inde på her, det er en kæmpe fordel, hvis det er en præsident, vi godt kan lide, men det er jo ikke en præsident, som mange danskere kan lide. Det er jo en dobbelt ting her, ikke? Også fordi jeg tror umiddelbart, at der er lønforhøjelse eller i hvert fald større julegave på vej til ambassadøren og hans nærmeste hold i Washington for at få det her igennem og få Danmark ind som nummer 4 europæiske statsleder, der kommer over. Vi har set, at Anders Samuelsen har ikke formået at komme på besøg hos sin udenrigsministerkollega endnu. Det er der givetvis bitterhed over i Udenrigsministeriet. Men nu får man altså det her møde hos Trump så relativt hurtigt. Og det er med diplomatiske briller jo en kæmpe sejr af de grunde, som Mads nævnede. Det er utrolig vigtigt, og det kan bruges til at aflevere nogle budskaber, og der er alle mulige gode ting at sige om det. Men med sådan iskoldt politisk for Lars Løkke, er det samtidig risikofyldt, fordi altså, han må jo næsten ønske sig, synes jeg, at de forhandler håndtrykket ud af besøget, ikke også? Fordi at det der billede af Lars Løkke, der smilende trykker hånd med Donald Trump, det er jo en gave til hans politiske modstandere i en valgkamp ude på sociale medier. Er det ham her? Skal vi have 4 år mere med ham og se, hvem han er venner med og alt det der? Altså, Donald Trump er jo en politisk liability, som man vil sige på amerikansk. Han er dødvægt, han er en potentiel risiko for Lars Løkke, så det er... Det er meget dobbelt det her. Han er nødt til at tage det møde. Det er en kæmpe sejr, at han har fået det, og samtidig er han nødt til at være en lille smule bekymret for, hvad der kan ske. Plus uforudsigeligheden i det, at hvad kan Donald Trump finde på at sige, ikke også? Som, altså, der kan ske alt muligt. Alt kan gå galt. Kan han for eksempel, Mads, pludselig finde på at sige, at det der med de 2%, vi skal bruge af BNP på vores NATO-medlemskab, det mener jeg faktisk, at komme så i gang, og din plan om, at det kommer en eller anden gang om x antal år, som... er jo det, han kan få igennem i Folketinget. Den er ikke god nok. Er det en risiko? Jeg tror ikke, det er en risiko. Jeg tror, det er givet, at det er noget, Donald Trump vil sige på indpakket på en eller anden façon, at USA ønsker, at alle NATO-allierede, især små lande, der i mange år, altså for det er over for små nationer, man kan lægge mere vægt bag sine ord end over for store nationer. Det er sværere for Trump at presse Tyskland, end det er at presse Danmark. Det må vi jo bare erkende, selvom det kan smerte evig dansk evne til selvovervurdering. Så må man sige, at det er jo, altså, det vil være en politisk sejr for Trump, og det vil være vigtigt for Trump at sende et signal om, at man kan presse sine små allierede til at leve op til det ansvar, de burde have levet op til tidligere. Men det er næsten det mindst farlige, tænker jeg, fordi den ved, vi kommer, og den er forberedt gennem systemerne, og vi ved, den er der. Den er til at forberede sig på og til at håndtere. Jeg tænker mere alt det, du, altså, som måske kan komme. Altså, hvad nu, hvis Trump siger et eller andet fuldstændig vanvittigt om klima, og Løkke står lige ved siden af? Hvad hvis han siger, at klimaforandringerne, det er jo bare noget, kineserne har fundet på, altså som han har sagt flere gange. Hvis han står og siger det ved siden af Løkke, så kommer Løkke potentielt, hvis de holder et eller andet fælles pressemøde, hvad de næppe gør. Det bliver sikkert kun den seance, hvor de sidder inde i det ovale værelse og siger nogle almindeligheder om hinanden. Men Men forestil dig situationen, at Løkke står ved siden af Trump. Trump, han siger, at klimaforandringerne findes ikke. Og så står Løkke i den forfærdelige situation, at han enten kan smile fjoget og gøre ingenting, eller han kan stå og modsige USA's præsident op i hans åbne ansigt. Det er jo, altså, der er nogle potentielt utrolig ubehagelige situationer, der kan opstå, og som normalt aldrig vil opstå, fordi sådan er diplomatiet. Det sørger man for, at de ikke opstår. Men med Donald Trump er reglerne bare sat ud af kraft, og det må give en masse diplomater utrolig meget sved på panden, fordi at de hader, når de ikke ved, hvad der kommer til at ske. Altså, vi så, da Merkel pludselig blev rullet ind i den her aflytningssag, ja, der kører med Donald Trump, et eksempel på, at der havde man et møde, hvor alt faktisk kørte, minus det der håndtryk, som jeg er enig med Jacob i, at det jo sandsynligvis bare var Trump, der ikke hørte, hvad der foregik i et støjfyldt lokale. Men der, da Trump får sagt, at vi har det til fælles, indirekte, at vi begge to er blevet aflyttet af Obama, det er en sag, som tyskerne har brugt så mange kræfter på, bare at lægge fuldstændig død, fordi man ikke har noget ud af at blive uvenner med Obama-administrationen, og man har ikke noget ud af, at den bliver rejst som en politisk sag i Tyskland, og så bliver han pludselig rullet ind i en af Trumps konspirationsteorier. Og det er jo det, Trump kan jo på én sætning nå at vende op og ned på mig. På meget, der ellers er orden i. Men det håndterede hun jo flot, fordi hun lavede et lille ansigtsudtryk, ja, som gik sin sejrsgang på sociale medier, ja, og alle europæere vidste godt, hvad det ansigtsudtryk betød, ikke også? Og det var nok. Men, den men er hun svær, er også, fordi hun er nemlig også lidt, altså det er svært for Løkke nok at lave det. Der er noget med vægtklassen der, ja, at de er ikke i samme vægtklasse. Og her taler jeg ikke om en kvindes vægt. Nej, jeg taler om det land, de repræsenterer. Det er rigtigt. Vi skal jo huske på, at ifølge Danmarks udregning, så bruger vi 1,17% af BNP på forsvaret. Ifølge NATO's seneste beregning, så bruger vi 1,14%. Men vi bruger i hvert fald mindre, end vi har sagt. Apropos det med vægtklassen, så lad os lige høre, hvad præsident Obama gjorde eksempelvis, da Helle Thorning-Schmidt var på besøg i Det Hvide Hus i februar måned 2012, der talte han netop om Danmarks store vægtighed. Lad os høre det her. That's fairly typical of the way that Danes have punched above their weight in international affairs. Ja, vi har altså bokset i en vægtklasse, der egentlig var over vores, der hvor vi egentlig skulle være, med andre ord. Vi leverer mere, end vi skal. Det er jo en dejlig fornemmelse. Vi stod der jo, Jacob. Lige der, inde i det ovale værelse, da han siger det til Helle Thorning-Schmidt. Jeg kan faktisk huske, at jeg selv blev der også en lille smule stolt over, at han sagde det der. Ikke sådan er situationen jo. Ja, jeg kan ikke huske, at han sagde det, for jeg havde besluttet mig for i den situation, at hvad de sagde, optog jeg på bånd. Det kunne jeg lytte til senere. Jeg ville bruge mine 10 minutter i det ovale værelse på at kigge rundt og være til stede. Så jeg hørte ikke et ord af, hvad de sagde. Jeg stod simpelthen bare og sugede det ind. Så jeg måtte høre det på bånd bagefter. Men det er klart, at det var fint og godt, at han sagde det, og der blev gjort meget grin med, at det har han sagt til rigtig mange andre lande, men derfor kan det jo godt være sandt, og derfor kan det jo godt være vigtigt, at det bliver sagt. Så det vil være fint, hvis der er nogen, der får stukket Trump den sætning i hånden og får ham til at sige det igen. Og det er der vel en vis sandsynlighed for, altså vi er jo på vej til igen at overgå os selv i vilje til at følge med i amerikanske militæreventyr. Nu er vi på vej med jægersoldater, der skal ned på landjorden i Irak og muligvis endda ind i Syrien uden skyggen af FN-mandat. Det er ret kontroversielt, og det er jo noget, det giver point at være med i den slags. Mads, er det også din fornemmelse? Det er jo rigtigt, som Jacob lige var inde på her. Han har sagt det der med at bokse en vægtklasse over, den man skal være i til ret mange lande, ret mange allierede. Men det kan jo alt sammen være rigtigt. Der kan være mange, der gør det. Men det er jo rigtigt nok, at Danmark har, siden vi i hvert fald gik med i Golfkrigen i 1990-91, siden da har vi haft et meget, meget tæt og godt forhold til USA. Altså det topper jo i Bush-årene, hvor forholdet mellem USA's 43. præsident George W. Bush og Anders Fogh er så tæt, at der er vi jo foran nationer som Tyskland og andre, når det handler om at få amerikanerne i tale. Man skal huske, at det bare det at få kontakt og inden for amerikanerne til at svare på en henvendelse, er meget, meget vanskeligt. Og på et tidspunkt er vi ude i en situation, hvor nationer, der er meget større end os, kommer til lille bitte Danmark og siger, vi har noget, vi gerne vil snakke med amerikanerne om. De ringer ikke tilbage. Kan I prøve at nævne det sådan en passant? Altså, og det er jo en meget usædvanlig situation at være i som en lille nation. Og det forhold er jo baseret på, at vi er med i to udenrigspolitiske eventyr, der det ene er fra starten meget kontroversielt, og det andet bliver mere og mere kontroversielt, og vi holder ved i lang tid. Og det er sådan en form for loyalitet, som hvis man tager det politiske ud af det, så selv Obama betaler tilbage på, fordi alle kan uanset partifarve, ligesom forstå værdien af at have en meget lojal allieret. Men nu har der ikke i lang tid været en konflikt. Vi har hjulpet med at fjerne Assads kemiske våben, og vi er nu meget aktive igen i Levanten. Men det er jo ikke så synligt, som det har været tidligere, og derfor er det jo et forhold. Altså, man kan ikke blive med at leve på fortidens meritter, så der er jo noget der. Det er jo bare helt banalt. Hvis vi tager politikken ud af det, helt banalt er det altså i Danmarks interesse, at amerikanerne gider at svare på vores opkald og gider at lytte til os, selvom det tit kan være så svært at sælge hjemme politisk. Jeg synes også, det er interessant at huske på, at Ulrik Federspiel, som var ambassadør i Washington for Danmark netop under de der Bush-år, han fortalte, at han også havde været ung fuldmægtig på ambassaden i Washington under fodnoteperioden i 1980'erne. Og der var det så pinligt, når der kom danske ministre, danske vigtige danskere til ambassaden, når man skulle lave et eller andet festligt socialt arrangement om morgenen. Man kunne simpelthen ikke få nogen til at komme. Der var ingen, der ville komme. Mm. Og så sagde han, nu hvor jeg er der, det var altså under Bush-årene, under Irak-krigen, det var de der år at få, der sagde han, der kan jeg dårligt holde højesteretsdommerne ude af ambassaden og hvad hedder det, senatorerne og alle de der, fordi vi skal huske på, at der var en periode, hvor vi var et af fire andre lande, der var med helt inde og var lojale, så det var et meget godt billede på, hvor meget det betød, i hvert fald for Danmarks selvværd, at vi var tæt på. Man har sådan helt tilbage fra 2. verdenskrig, så har man sådan en gruppe af lande, der er meget tætte på USA, og som er mere tætte på USA end nogen andre, det vil de historisk altid være. Det er USA, det er Canada, det er briterne, det er Australien og det er New Zealand. Den gruppe af fem nationer deler næsten alt med hinanden og har sådan et bånd, der er meget, meget dybt. Det vi opnåede var at være i den gruppe af en 3-4 nationer, lige efter de fem nationer, der var tæt på at være lige så tæt på USA, som de her nævnte nationer var. Og det er altså, det er nok en engangsfornøjelse, og ikke noget, der er nemt for en lille nation at blive ved med at være med. Det er jo en meget speciel periode i dansk sikkerhedspolitisk historie, at Danmark egentlig har været betragtet som en allieret på linje med de nationer, som USA altså kæmpede i Stillehavet og Europa med skulder om skulder i 2. verdenskrig. De regnede som sådan deres base af allieret. Så har vi jo selvfølgelig den, virkelig du var lidt inde på det lige før, Mads, at det er selvfølgelig nemmest, når USA har en præsident, som er mega populær i Danmark og Europa. Bill Clinton i sin tid. Da Bill Clinton var på besøg i Danmark, der stod det halve Danmark parat til at hylde ham, ikke sandt? Barack Obama, fantastisk populær i Danmark, så de danske statsministre ville gerne så tæt på som overhovedet muligt. Lad os lige prøve at zoome tilbage til maj måned sidste år, da Lars Løkke Rasmussen var på besøg i Det Hvide Hus sammen med de andre statsleder fra de nordiske lande, og der holder en festlig tale, som han blev meget rost for. Der vender han nemlig i starten af talen tilbage til det der med at kæmpe i en vægtklasse, der egentlig er højere, end man burde. Lad os prøve at høre det her. The first time you invited me into the Oval Office, Mr. President, you said that Denmark is punching above our weight. It made me proud. It made us Danes feel a little special. Now, some 6 years later, I understand that not only Denmark, but all the Nordic countries punch about our way. But nevertheless, I'm still proud. Ja, Jakob, det er han jo stolt. Statsministeren er selvfølgelig stolt, fordi der står han op på den store scene og bliver hyldet næsten side om side med præsident Obama. Mm. Det slår mig igen og igen med Lars Løkke, hvor fremragende han er til sådan noget der. Ja. Altså, han er simpelthen god til det, ikke? Han fyrer den af, han har den gode timing. Altså, han er ikke Obama, men han er faktisk tæt på. Altså, det er jo meget svært, at have timing til at aflevere sådan noget der, så det bliver troværdigt og morsomt. Og han gør det også, når han holder tale i Danmark, når der er festlige lejligheder på Christiansborg. Synes jeg igen og igen, man bliver slået af, at hans taler tit bare er morsommere og skarpere end dem, som de andre partiledere stiller sig op og afleverer. Det er en god til. Det er en rigtig god til, synes jeg. Og så får han jo her, lige efter det her, så begynder han jo så at rose Obama ganske meget. Prøv at høre den her lille sekvens, hvor han altså går i gang med at rose Obama. And speaking of taking the lead, speaking of leadership, it is easy to see the importance and value of your leadership, Mr. President. So without interfering in American politics, I can truly and without a doubt say that you have been the best president Europe never had. Yeah! Ja, Mads, det får han jo nok ikke sagt, når han er hos Donald Trump her i den kommende uge. Hvis han siger noget i den stil, så skal han i hvert fald gå ud og fyre sin taleskriver. Ja, fordi her har vi jo altså et situation, hvor man jo kan mærke, at det her vi gør med en mega populær amerikansk præsident, som han spiller op af. Og så laver Løkke den her lille sinistra i sin tale, hvor han begynder at tale om sin opbakning til Donald. Now your presidency is coming to an end, and I have something to admit. I'm very fond of Donald, too. I support him as a president. He's really smart, shows great leadership skills, a true visionary. And I'm, of course, talking about Donald Tusk, our Polish president of the European Council. Ja, Jacob, der går han jo sådan på kanten, ikke? Jo, det tror jeg, han fortryder i dag, den der. Det var en god joke, men hvor sad den dog bare dårligt, altså når man tænker på, altså det er jo, han håner jo Donald Trump, det er helt umisforståeligt, håner han Donald Trump. Altså man kan bare tage det modsatte af det, han siger. Hvad er det, han siger? Han er begavet en stor leder og alt det der. Bare sige, det er Donald Trump åbenbart ikke. Og det er jo noget skidt. Altså, og det var jo fordi, at rigtig mange, og jeg var selv med i klubben, var simpelthen så sikre på, at han kunne bare ikke blive USA's præsident. Det blev han. Han bærer jo af nogle gange, Mads, den gode Donald Trump. Vil det her være sådan en episode, hvor han vil fiske den frem, og nogen vil gøre opmærksom på, se den der skiderik fra Danmark, han sagde de her grimme ting i for måneder. Donald Trump bærer ikke af nogle gange. Bannon har afsløret, at Donald Trump har noget, der hedder en shitlist, og den skal man ikke ende på. Jeg tror ikke, at Løkke har været i nærheden af at komme på Trumps shitlist. Men jeg tror, vi bliver nødt til at erkende, at det er en udfordring af de større, sådan at skulle håndtere det dansk-amerikanske forhold med Donald Trump som leder. Men jeg tror faktisk, og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi jeg kender jo vores statsminister bedre end de fleste, og han er også min partiformand, men jeg tror, han vil være ret god til at varetage det der værv. Altså, jeg tror ikke, det er så svært, som vi gør det til, men det er selvfølgelig en udfordring, og jeg tror, at vejen til at gøre det er ved at være lidt humoristisk, forsigtig, ironisk, og begynde at tage det fra den vinkel, som han også gør med Obama, sådan lidt fra oven. Det er jo en af Lars Løkkes spidskompetencer. Lars Løkke fortalte jo, at her i den forløbende uge, da det stod klart, at han skulle besøge den amerikanske præsident, til en gruppe journalister uden for referat, men mange af dem har refereret venligt videre, for jeg tror heller ikke, det var så hemmeligt det her, nemlig at Donald Trump faktisk i den første telefonsamtale, de har, omtaler ham som kongen af Danmark. Og det var muligvis, fordi han troede, han var kongen, eller fordi han bare var Løkke kunne godt lide ideen, da. Løkke kunne godt lide ideen, ja. Godt. Men det politiske fortsætter jo også big time, Mads, i USA. For i den forløbende uge, der var der lagt op til indfrielsen af det store valgløfte, nemlig til helvede med Obamacare, ind med noget, der er much, much greater. Ja, det var meningen, at man i repræsentanternes hus skulle stemme om The American Health Care Act, det vi også har kaldt for Ryan Care eller Trump Care, men det, der skulle være en erstatning for The Affordable Care Act, som ret hurtigt fik navnet Obamacare. Republikanerne har brugt årene, siden man vedtog Obamacare, og især siden midtvejsvalget i 2010, på at føre valgkamp især mod Obamacare. Og nu skulle de levere varen og komme med en erstatning, og det kunne de ikke. Så det var en rigtig kedelig uge. Så er spørgsmålet selvfølgelig, hvad sagde, havde Trump egentlig lovet, at den her skulle komme med det samme, eller havde han aldrig rigtig sagt noget? Lad os lige høre et lille potpourri af, hvad han har sagt her. I never said repeal and replace Obamacare. You've all heard my speeches. I never said repeal it and replace it within 64 days. We will be able to immediately repeal and replace Obamacare. Have to do it, because Obamacare has to be replaced. And we will do it, and we will do it very, very quickly. My first day in office, I'm going to ask Congress to put a bill on my desk getting rid of this disastrous law, and it's going to be so easy. Ja, det er jo altså meget morsomt, og det er jo det, vi blev vant til med Donald Trump. At hver gang han siger, jeg har aldrig nogensinde sagt, eller et eller andet, så ved man bare, at man bliver nødt til lige at gå hen og tjekke, om det rent faktisk er tilfældet. Men i bund og grund, så det her er ikke nogen god uge for præsidenten. Jeg synes, den er bedre alligevel, end det, han havde ugen før med Comey, der sad i til senatshøring og måtte afsløre, at meget af det, som Trump havde sagt om aflytning, er det pure opspind, eller i hvert fald noget, de intet belæg har for at, at støtte op omkring. Og jeg ved godt, at Trump har talt Obamacare meget ned. Man skal bare forstå, dynamikken i amerikansk politik er, at det er det, man gør som præsidentkandidat for et republikansk parti. At Obamacare var sådan det, de var enige om at føre valgkamp imod. Når man så ser på det, der var alternativet til Obamacare, den her American Health Care Act, som jo af alle tænketanke, de mest konservative, de mest libertære, og selvfølgelig også centrum-venstre-tænketankene i Washington D.C., blev erklæret for en fuldstændig fiasko. At man på en eller anden måde havde lykkes med at strikke et forslag sammen, der ville blive dyrere end Obamacare, men ville dække færre, og ville gavne de rigeste i det amerikanske samfund, og helt uden sådan nogen diskussion ville skade mange, mange af de svageste i det amerikanske samfund. Så må man også spørge sig selv, er det egentlig ikke en fordel for Donald Trump, at det endte, som det endte? Fordi det var ikke... Altså at skulle gå til midtvejsvalg på det, og gå til genvalg på det, der lå på bordet, som man så valgte ikke at stemme om, ville nok have været endnu værre for dem. Det er rigtigt nok. Jeg forstår godt det resonemang, Mads. Det kan jeg godt skrive på, men omvendt må man også bare sige, at selvom der er mange regler, der er sat ud af kraft i politik, så må der ligge et eller andet troværdighedstab i det her. Nu har vi hørt på i 7 lange år, at Obamacare var den største trussel mod USA's overlevelse som nation nærmest, og der var ikke det, der ikke var galt med den reform, og den skulle bare lige afskaffes og lige erstattes med noget bedre. Og Trump hoppede med på den vogn med, det skulle være et system, der var bedre for alle og billigere og alt det der, ikke også? Og så viser det sig jo, at de sidder på hele magten i USA, ikke også? De sidder på Det Hvide Hus, de sidder på Kongressen, de sidder på både senatet og repræsentanternes hus. De har den hele vejen rundt, og de kan ikke finde ud af at strikke noget sammen. De har haft 7 år til at forberede sig. Det er for mig at se et af de største og mest eklatante politiske nederlag i moderne amerikansk historie. Altså, det er simpelthen så amatøragtigt. Det er så afslørende for hulheden i republikanernes angreb på Obamacare, at hvis ikke det får konsekvenser, også ved midtvejsvalget, jamen, så hører alting næsten op. Altså, de er jo klædt af. Jeg tror ikke, det får store konsekvenser med midtvejsvalget. Jeg er enig i, at det er... Altså, det er jo så tydeligt, at det, de har talt ned igennem årene, er noget, de ikke... De har aldrig så brugt en længere periode på så at diskutere, hvad vil vi så have i stedet. Og da de så på ret kort tid skal finde ud af det, så viser det sig, at de kan ikke holde sammen på de 2 fløje i partiet. Hvad var det, Donald Trump fik sagt? Ingen vidste, at sundhedspolitik var så kompliceret. Ja. Og det, han mener, der er kompliceret, er jo faktisk det, at man jo taber stemmer på både den republikanske venstrefløj og på den republikanske højrefløj. Og man kan ikke sådan... Man skal enten styre i den ene eller den anden retning. Jeg tror faktisk, det er til Donald Trumps... jeg tror, det er hans største interesse, hvis vi ser på det, der sker nu, at man nu styrer over mod demokraterne, som han også selv har givet signal om. Og jeg tror også, det er der, den måske går i stykker, hele forsøget på at lave. Jeg tror, i Paul Ryans hjerte ønsker man en rendyrket libertær reform. En, hvor man privatiserer så meget som muligt, og skaber så frit et marked som muligt, og hvor man gør det til amerikanernes eget problem, om de er forsikret eller ej. Den upside, der er ved det system, virker jo kun, hvis man så også kan præsentere amerikanerne for noget, der så bliver meget billigere. Hvis man ikke er i stand til det, og man har nogle budgetforudsigelser, der siger, at så løber altså forsikringspræmierne fuldstændig løbsk, så er det jo, at man har et stort problem. Så den var jo sådan endt med at blive et kompromis mellem 2 fløje, som man ikke kan lave kompromis imellem. Og der, vi så jo også meningsmålinger, der på den dag, hvor det altså endte med, at man besluttede for slet ikke at stemme om det, der viste, at der kun var 17% opbakning i USA til den her nye sundhedsreform, som republikanerne ønskede at bringe ind, og derfor var det jo sådan en død ting at gå til kamp med. Ikke? Man havde blandt andet beregninger, man skal bare vide, at beregninger omkring amerikanske sundhedsreformer skal man være meget, meget forsigtig med. Der var ikke en eneste beregning på Obamacare, der var i nærheden af at være sandfærdig. Så når nogen siger, at der kan være, at der er 24 millioner, der mister deres sundhedsforsikring, hvis man vedtager Trumpcare, så skal man bare vide, at det kan også være, at det tager 2 millioner. Altså det ved vi ikke, men der var beregninger, der viste, at den årlige udgift for nogle i det amerikanske samfund kunne gå fra omkring $1,700 om året op til $15,000 om året, hvis man gennemførte det, der lå her. Mm. Og med forbehold for, at de her tal kan være noget upræcise, må man sige, at det i hvert fald ikke var en god sællert. Jeg synes, der er noget andet på spil her, som er interessant, sådan ud over detaljerne i selve sundhedsreformen, og det er ansvarsløshed. Det er manglen på at tage ansvar som politisk leder, som jeg synes er meget interessant, og som vi jo kan se også i andre lande end i USA. Fordi det, Donald Trump jo langt hen ad vejen gør som præsident, det er, at han fortsætter med at være i opposition. Han angriber FBI og CIA. Han beskylder dem for at underminere ham. Han taler dårligt om flere elementer af statsapparatet, som han egentlig selv er chef for. Og her får han så ikke vedtaget en sundhedsreform, og det han så går ud og siger, det er, jamen, den her sundhedslov, der findes nu, den ejer demokraterne. Den kommer til at implodere lige om lidt. Det hele bryder sammen, fordi det er så elendig en lov, og det er slet ikke mit ansvar at lave den om. Det er dem, der hænger på den, for der var heller ikke nogen demokrater, der ville stemme for min ændrede reform. Så det er sådan en måde at blive ved med at opføre sig som om, at han er udfordreren, der står uden for systemet, selvom han egentlig sidder på det fulde magtapparat lige nu. Og det er jo enormt interessant, fordi det er sådan en helt ny måde at agere på i politik, at magthaverne simpelthen frasiger sig magten på den måde, Brindle. Og hvis det kan blive ved med at virke, så har det nogle ret skræmmende perspektiver på en eller anden måde. Altså, der er jeg ikke helt enig med dig, fordi jeg synes, at den måde, man lægger pres på det politiske system i USA, når man oplever ens egne, og det er jo Trumps egne, der stikker af, når det her Freedom Caucus, de dolker ham i ryggen, og man skal... Altså, man har brugt så mange kræfter på, og faktisk har man udnævnt de værste skrigehalse for Freedom Caucus, sådan de nu sidder i Trump-regeringen. Ikke fordi man gerne vil have dem ind i Trump-regeringen, men fordi man tænkte, så sidder de det mindste ikke og råber op i repræsentanternes hus. Når de svigter en, så bliver man nødt til at søge andre politiske vande. Og han vil ikke være den første præsident. Reagan gjorde det også på en lidt mere... på en mere Reagansk façon. Så fandt han ud af, at nogle gange bliver man nødt til at samarbejde med demokraterne. Og det kræver jo, at man har en... man laver en politisk bane til sig selv, hvor man kan slippe af sted, fordi man kan ikke fra dag et... Men Trump er jo ikke på vej til at samarbejde med demokraterne. Jo, det tror jeg godt, han kan være, hvis Trumps... fordi Trump har jo ret derhen, at der sker noget med præmierne i Obamacare, der er uhensigtsmæssige, og man har områder, der ikke er dækket af forsikringsselskaber nu. Mm. Altså, det er allerede et problem. Så der vil være demokrater, der på et tidspunkt vil komme og sige, altså, hvis du kan lade være med at privatisere det hele, og vi kan få Obamacare i en lappet udgave, hvor vi har gjort noget ved største problemer i det, så kan vi godt finde stemmer til det. Så kan det jo, altså, så er der jo et rum der, men han kan jo ikke gå ind og forhandle det på plads med demokraterne, før han først har en fortælling om, de her har svigtet mig, jeg kan ikke gå den vej, jeg ville have gået, nu bliver jeg nødt til at gå i en anden retning. Og det er derfor, jeg mener, at det er et meget større problem for Paul Ryan, end det er for Donald Trump. Ja. Men vi skal vel også lige holde fast i, at det, som Donald Trump havde lovet, det var en revolution, det var... væk med det, der var i forvejen, ind med noget helt andet. Det du i virkeligheden taler om, det er, at man skal lave en reform, det vil sige, at man skal opføre sig som en normal politiker, skal gå ind og finde et eller andet flertal, der kan arbejde inde i kongressen. Det bliver spændende at se, om det kan lade sig gøre. Nu taler vi en del om... Han glemmer det fuldstændig, han lægger det hele til siden. Nu vil de lave skattereform i stedet for, nu går... Altså, sundhedsreform, det er over and done with. Didn't work. Ja, men jeg tror, han egentlig gerne ville skattereformer, før han ville opgøre med Obamacare. Det var fordi de her town hall meetings kom, og der kom så meget tryk på Obamacare, at det blev så politisk varm kartoffel, man skulle handle hurtigere, end man tydeligvis var parat til. Ja. Det, der selvfølgelig i hvert fald er konklusionen, det er, at den første store lovpakke, som Donald Trump forsøgte at få igennem kongressen, den mislykkedes. Og lad os se, hvad Paul Ryan, som vi nu har talt en del om, han egentlig siger, da det står klart, at det her, det er mislykket. I will not sugarcoat this. This is a disappointing day for us. Doing big things is hard. All of us. All of us, myself included, we will need time to reflect on how we got to this moment, what we could have done to do it better. Obamacare is the law of the land. It's going to remain the law of the land until it's replaced. We did not have quite the votes to replace this law. And so, we're going to be living with Obamacare for the foreseeable future. Ja, Jacob, det er jo trist, fordi Paul Ryan, sådan en slags wonderboy hos republikanerne, har jo været en af, hvad skal man sige, hovedtalerne for, at det her frygtelige noget, det skulle fjernes. Nu må han stå og erkende nederlag. Ja, det må man sige, men han tager den så også på sig, og han peger jo på det, som har været et faktum allerede i de sidste Obama-år, hvor republikanerne jo også havde flertal i kongressen, og hvor der ikke blev vedtaget noget som helst lovgivning. Og dengang havde de så travlt med at give Obama skylden. Det var også, fordi han ikke ville det ene og det andet, men der var rigtig meget lovgivning. Der blev nærmest ikke vedtaget noget lovgivning. Den sidste kongres under Obama var, så vidt jeg husker, det ved Mads sikkert bedre, den mindst produktive kongres nogensinde, hvis nok. Ikke? Også, altså, der blev ikke vedtaget noget som helst af betydning, fordi de sad på hænderne, og de ikke kunne blive enige mellem de her meget, meget højtråbende folk helt ude på højrefløjen og de mere moderate republikanere. Og det, der viser sig nu, det er, at den tilstand er bare ført videre ind nu hvor flertallet er blevet endnu er blevet udbygget, og de har fået en præsident af samme partifarve over i Det Hvide Hus, de er ude af stand til at regere. Partiet er simpelthen ikke enige om kursen for Amerika. Ja, Mads, du er jo også historiker, som vi alle sammen ved. Et godt eksempel, du var lige inde på det lige før, hvor der kommer en meget ideologisk, meget idealistisk republikansk præsident ind i Det Hvide Hus, nemlig Ronald Reagan, så begynder han jo faktisk at føre mange forhandlinger netop med demokraterne til O'Neill. Hvad er det, han gør? Hvad er det for en situation, der gør, at han pludselig formår, i stedet for at være den der meget ideologiske person, faktisk at blive reformorienteret og lave aftaler med den anden side? Jamen, han indser jo, at han fungerer godt sammen med Tip O'Neill. Og Reagan inviterer Tip O'Neill i Det Hvide Hus, og de har en række samtaler, og de to finder jo ud af, at de hver især kan vinde mere på at samarbejde på at modarbejde hinanden. Og Reagan er jo klar over, at på det tidspunkt, der har han simpelthen ikke tallene til det, han gerne vil politisk. Og Tip O'Neill siger jo til ham, at altså, nogle gange kommer det her til at gøre sig ondt på dig, fordi altså, du vil indgå nogle kompromiser, som din egen vil slå dig ihjel for. Og Reagan siger er jo sådan lidt, ikke sådan skråsikkert, man siger, altså, jeg tror godt, jeg kan håndtere mine egne, hvis jeg bare på lang sigt kan nå de her steder hen. Og så giver han så nogle bud på, hvor han gerne vil hen, og Tip O'Neill siger jo så til ham, jeg vil gerne hjælpe dig derhen, her er, hvad jeg gerne vil have med. Og de to mænd laver egentlig sådan en slags uformel alliance om, hvordan man skal gennemføre en række forskellige love osv., og så blander Reagan sig egentlig ikke mere end det. Mm-hmm. Altså, han er ikke sådan en hands-on-typen. Så siger han, nu har vi kursen. Jeg ved, at der er noget, der hedder politik, og nogle gange skal du støde hårdt til mig og så videre, men i bund og grund, så håber jeg bare, at vi kan mødes her. Og hvis du har mig til at underskrive noget af det, I vedtager, så må du forstå, at vi skal blive enige om, hvad skal stå i de der love. Og det holder Tip O'Neill, og det holder Reagan også omvendt. Ja, og Reagan havde jo den der berømte talemåde, at der er nærmest ingen grænser for, hvad du kunne få gennemført, hvis bare du vil lade andre tage æren for det. En vigtig egenskab for ham. Og det er jo netop det, han gør. Det er det, han gør. Mm. Lad os lige høre, hvad vores ven Trump selv siger, da det står klart, at Obamacare ikke falder. I think we have to let Obamacare go its way for a little while, and we'll see how things go. I'd love to see it do well, but it can't. I mean, it can't. It's not a question of, gee, I hope it does well. I would love it to do well. I want great health care for the people of this nation. But it can't do well. It's imploding. And soon will explode. Ja, det var det, du var inde på før, Jacob, at han i virkeligheden jo stadigvæk næsten lyder, som om han fører kampagne. Han taler stadigvæk imod den Obamacare, som han altså lige nu ikke har været i stand til at få ændret. Ja, jeg ved ikke, hvad man skal sige om det. Ja, mit bud er, at han ikke selv har tålmodigheden og viljen, jeg ved ikke med evnen, men i hvert fald ikke viljen til rigtig at sætte sig ind i, hvad det egentlig handler om. Jeg tror ikke, hvis man sad med ham og spurgte ham, hvad der egentlig er problemet med Obamacare, jeg tror ikke, han ville kunne sætte fingeren på det. Altså, mit indtryk er, at vi har at gøre med en præsident, som ikke interesserer sig særlig meget for de finere detaljer i de politiske forslag, han står for. Og det kan nogle gange godt gå godt, at man har sådan en præsident, hvis det er en præsident, der til gengæld har nogle klare sigtelinjer, har en høj personlig troværdighed og alle mulige andre ting. Særligt ved Trump er, at han ikke rigtig har nogen af de ting. Nej, han har ikke nogen stærk troværdighed. Han er jo sagt endnu værre fra start, end når det handler om popularitet hos den store brede befolkning, end han var i forvejen. Kan han alligevel, Mads, få held med den her teori, eller den her måde, den taktik, det er at sige, det er i virkeligheden demokraternes problem. Lad os se, når det bliver værre, så vil de komme med foldet hænder hen til mig og sige, hjælp mig. Jeg tror, Trump undervurderer, at det kan godt være, der er mange, der vil sige, at det Obamacare blev indført af demokraterne, men når du bliver præsident, så går det ikke så lang tid, så er fornemmelsen den, at det er dig, der ejer butikken, og det er også dig, der ejer problemerne. Og hvis man løser Obamacares problem under Trump, så er det også Trump, der får æren for det, også selvom han aldrig ville have lavet grundskitsen til den lov i første omgang. Men omvendt, jo længere tid der går, og jo mere de her problemer med Obamacare, som jo er ret tydelige, jo mere de bliver tydelige, jamen, og rammer flere mennesker, jamen, des mere kommer det til at være et problem for Donald Trump. Jeg tror dog, hvis jeg lige skal sige noget om det, alt det, der er sket, fordi det er jo, altså, det her med at have initiativretten til amerikansk lovgivning er meget vigtigt. Og initiativretten til amerikansk lovgivning ligger som regel i repræsentanternes hus, fordi love som regel starter her. Og præsidenten har ikke retten til at lave love. Det er simpelthen, det er ikke det, en præsident laver. Så streng er magtdelingen i Washington D.C. Og det vil sige, at når det starter repræsentanternes hus, så er det jo Speaker of the House, altså Paul Ryan, der er mest magtfuld, når det handler om den politiske kalender. Og nu demonstrerer Paul Ryan, at han ikke rigtig er den opgave voksen. Det er ham, der kommer til at tabe mest på det. Og det viser sig jo, at grunden til, at John Boehner lige nu går og kæderyger smøger i Ohio og klipper sin hæk med jævne mellemrum og spiller lidt golf, det skyldes jo det her Freedom Caucus, som stak ham i ryggen på et tidspunkt, at de problemer, der kom derfra, har Paul Ryan arvet. Og Paul Ryan har ikke været i stand til at få den her gruppe håndteret på en sådan façon, at man kan reagere med dem som grundlag. Og man skal bare ikke være blind for, at sådan noget kan tit godt være en fordel for en præsident. Fordi nogle gange opfatter vi det som noget, der er meget partiafhængigt. Hvem der sidder på det Hvide Hus, hvem der sidder på de forskellige kammer i kongressen. Man skal også se det som institutioner. At nogle gange er det bare institutioner. Hvor er fordelen for Trump i, at Paul Ryan står så svagt, synes du? At så kan Trumps dagsorden måske nemmere komme igennem, fordi han kan bare tale direkte til nogle demokrater, der måske gerne vil lave et eller andet med ham på nogle områder, hvor Trump også vil det. Det er måske der, vi er uenige, fordi der forudsætter du, at han har en dagsorden. Han har en idé, en tanke. Ja, men jeg tror ikke, han har en detaljeret dagsorden, men hvis Trump ser, at problemerne med Obamacare bliver større, så tror jeg, at han i næste omgang vil i lige så høj grad gå til Chuck Schumer og andre, Nancy Pelosi, og sige til dem, jamen, kan vi to lave noget i fællesskab, hvor I rent faktisk tror, der er et flertal i begge kammer, og hvor vi får en Obamacare, der så fungerer, så vil jeg tage ansvaret for, at den kommer igennem i Det Hvide Hus, så må vi se, hvor mange af de moderate republikanere, vi kan få den vogn, og jeg vil se, om vi ikke kan få nogle af dem ind på plads. I hele det spil, der ville en mand som Paul Ryan jo være meget giftig for ham, hvis han ikke var blevet svækket. Det er mere sådan det, der er min analyse. Jakob, hvis vi lige prøver at se tilbage på de der mange år, der er gået, hvor republikanerne så massivt har været imod Obamacare. Du har jo været rundt i USA og mødt nogle af de der vælgere også, og selv stået de der møder. Altså, hvad er det, man sådan for alvor har imod Obama? Kan være, at der hisser folk sådan op, at det bliver sådan en rallying point? Det prøvede jeg at bruge rigtig meget tid på at forstå i USA, for jeg havde så svært ved selv at forstå det. Jeg tror, det er mange ting. Jeg tror, man kan bare på to ting. Den ene ting, det er misforståelser. Det er, at rigtig mange amerikanere ved simpelthen ikke rigtigt, hvad Obamacare egentlig går ud på, og er derfor imod det, fordi de tror, det er noget helt andet, end det, som det rigtigt er. Jeg har mødt amerikanere, som sagde, ja, Obamacare, det er meget godt, men det kommer ikke til at hjælpe mig, for jeg har to forudgående sygdomme på papirerne, og derfor vil jeg ikke kunne få gratis lægehjælp eller få rabat på min lægehjælp. Og det er jo forkert, sådan er Obamacare ikke. Der er masser af folk, som simpelthen har misforstået reformen, fordi at der er blevet lavet utrolig meget fake news om den reform, og fordi Obama selv var utrolig dårlig til at forklare, hvad den egentlig gik ud på. Så det er den ene ting, det er misforståelser. Og den anden ting, det er en ting, som jeg tror, vi har svært ved at forstå her i Europa, det er, at mange amerikanere reelt er imod den, fordi at sundhed i USA traditionelt er bundet sammen med dit job. Med at du har din sundhedsforsikring via dit arbejde, det er en del af din lønpakke, at du får en god sundhedsforsikring, og derfor har der været sådan en udtalt ting om, at hvis du ikke havde sygeforsikring, sundhedsforsikring, så var det, fordi du ikke havde et arbejde, og hvis du ikke havde et arbejde, så er det tit lidt, fordi du lidt er selv ud om det. Du er måske en lille smule doven, og det, vi er også inde i nogle raceting her med, at det er de sorte, som tit ikke gider arbejde, de vil bare suge på velfærdslappen og have masser af hjælp af det offentlige, uden at gøre noget selv. Det ligger som en underliggende del af modstanden mod Obamacare, det er, at hos mange amerikanere er det et udtryk for, at nogle folk vil have noget gratis af staten, i stedet for at tage sig lidt sammen og få sig et arbejde og sørge for sig selv. Og den modstand er sådan ideologisk og ikke på sådan en højre-venstre måde nødvendigvis. Den kan man også finde hos rigtig mange i den amerikanske arbejderklasse, den der i den hvide arbejderklasse, den der fornemmelse af, jeg har arbejdet hårdt hele mit liv for det her sundhedsforsikring, og nu kommer der en hel masse fattige og skal have det forærende. Hvad er det for noget? Og så er det vel også det, Mads, som man også kalder socialized medicine. Altså, at det er sådan en eller anden eksempel på, at USA bevæger sig i en socialistisk retning, så den bliver sådan ideologisk også. Men Obamacare var netop ikke det. Obamacare var netop den tankegang, der var i det republikanske parti, især centreret omkring en gruppe i senatet, og så selvfølgelig Mitt Romney, der havde indført faktisk det, vi kalder for Obamacare i Massachusetts, da han var guvernør der. Så egentlig valgte man en meget privatiseret form for at skabe et bedre dækning i det amerikanske sundhedssystem, for det er egentlig det, Obamacare mest handler om. Det handler om dækning. Man sagde så også, at den handlede om priser, og det var der, man ikke har kunne levere. Og man var nok lidt for ambitiøs. Mm. Og et andet element af Obamacare, som jo er noget, man skal huske, er, at det er en føderal lov, og den giver en ret stor føderal kontrol over delstaterne på områder, hvor delstaterne tidligere kunne bruge bloktilskud mere indirekte til at styre deres egen sundhedsvæsen. Men ikke at det var specielt effektivt, men det er altid upopulært i USA at trykke magt op af systemet, væk fra delstaterne op mod det føderale niveau. På samme måde tror jeg også, at man får verdens korteste politiske karriere i Danmark, hvis man sætter op med det synspunkt, at man synes, at EU skal overtage det danske sundhedsvæsen. Og det er jo lidt det, vi nogle gange glemmer i debatten omkring Obamacare. Og det, der undrer mig mest ved Paul Ryans og Tim Price og alle de, der arbejder hårdt for at lave en erstatning til Obamacare, hvorfor valgte man ikke en model, hvor man slap sundhedsvæsenet løs til de enkelte delstater, så man ude lokalt kunne vælge, hvilket system man ville have. Det kan godt være, at det på mange måder ville være økonomisk dumt, eller være noget, der ville dække færre osv. Det er ikke det, men jeg er inde på her, men politisk ville det være meget nemt at håndtere, især for republikanere, hvis man sagde til folk, I får selv lov til at bestemme om det her hjemme. Det ville være utroligt populært, ikke? Ja. Tilbage da Obamacare blev vedtaget i sin tid, der var det selvfølgelig Nancy Pelosi, der var Paul Ryan, om jeg så må sige, i kongressen. Hende hørte vi også forleden dag, hvor hun faktisk selvfølgelig var tilfreds med, at Obamacare ikke var blevet droppet. I thought they might have accomplished something in the first couple of months. I think the mistake really was they were so focused on embarrassing the Affordable Care Act rather than trying to improve it. Ja, Jacob, det som Nancy Pelosi siger her, det er altså, at hun mener, at en af republikanernes fejl, det er, at de har brugt så meget tid på at ødelægge, tale Obamacare ned, at de faktisk glemte, hvordan de skulle komme med et alternativ. Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt, det hun siger. Jeg synes, at de har haft en hel retorik med repeal and replace. Vi skal bare afskaffe den og erstatte den, hvor at hvis de havde været lidt mere seriøse omkring det, så havde de jo talt om, hvad var det, de gerne ville forbedre, men i hele Trumps valgkamp hørte vi jo ikke et eneste ord om, hvad det egentlig var. Det var bare noget, der, it's gonna be great. Det er jo betegnende for meget af hans politiske virksomhed, det er meget lidt præget af sans for detaljen og konkrete bud på, hvad det egentlig er, han vil gøre. Men det vi kan sige, det er, Mads sagde det lige før, det var en dårlig uge, den her uge, der kunne have været endnu værre måske, og den uge inden var faktisk endnu værre. Jeg er heller ikke til den er dårlig for Donald Trump. Jeg tror, den på sigt viser sig at være til at håndtere. Den er forfærdelig for Paul Ryan. Den mand er fuldstændig sønderskudt som Speaker of the House, og han skal på en eller anden måde komme tilbage, inden han bliver erstattet. Altså, så slemt tror jeg, det er for Paul Ryan. For Trump kan jeg se alle mulige perspektiver i, at når vi taler om noget, der ligger 2, 3, 4 måneder fremme i den politiske kalender, så kan det her godt vise sig at være noget, der egentlig har vist sig at være en fordel for ham. Det vi hører her, det er Mads Fuglede, når han er bedst. Han vil altid godt kunne se noget positivt ved en amerikansk præsident. Og det kom også her. Det kunne have været endnu værre. Derfor er det i virkeligheden godt. Det handler mere om, hvem er det, der står med aben, ikke? Og der tror jeg, altså, jeg tror, at aben er en, der ender med at være på Ryans. Meget kort her det sidste, fordi vi har ikke ret lang tid tilbage, så vil jeg bare lige anbefale en bog, som statsminister Lars Løkke Rasmussen og hele hans følge bør tage med sig, når de skal flyve over Atlanten for at besøge Donald Trump her i den kommende uge. Det er jo selvfølgelig myriader af bøger, der er udgivet om Donald Trump. Min egen personlige favorit, det er den, der hedder Time to Get Tough, som han genudgav i forbindelse med, at han meldte sig som kandidat. Fordi alene ved at læse, hvad kapitlerne hedder i den der bog, så kan man simpelthen, det er ham selv, det har skrevet i hans eget navn, det er ham, som han taler, og kapitlerne hedder jo sådan noget som Get Tough, Take the Oil, Tax China, It's Your Money, You Should Keep More of It, A Government We Can Afford, Strengthen American Muscle, A Safety Net, Not a Hammock, Repeal Obamacare. Og den kører derud, så den er kapitel for kapitel. Det er som at høre Donald Trump tale, når man læser den her bog. Man får et fantastisk indblik i hans selvovervurdering, men også hans utrolige selvtillid og hans meget, meget klare politik, så længe den står i overskrifter. Så det er sådan, det er den bog, jeg vil sige, læs den, hvis man vil forstå, hvem han er, hvem han selv mener, han er. Så det er en fremragende bog. Så Time to Get Tough med undertitlen Make America Great Again. Time to Get Tough, det er en god titel. Der er aldrig nogen, der hedder det modsatte. Time to Panic and Be Very Soft. Og i den her, der kører det altså løst. Der er for eksempel det her kapitel, der altså hedder Repeal Obamacare. Mit eget favoritkapitel i den er nu i øvrigt hans holdning til, at hvis bare Amerika, efter de var gået ind i Irak, havde taget al olien, så kunne det have finansieret hele det amerikanske forsvar. Så det er jo et kapitel, hvor han taler meget lige ud af posen. Ville I ikke gerne, bare have det sidste, Jacob, ville du ikke gerne sidde inde i det ovale værelse på torsdag. Det må jeg sige, det vil jeg utrolig gerne. Og denne her gang, i modsætning til sidste gang, jeg var i det uvalgte værelse, nu lyder det, som om jeg kommer der ofte, men i modsætning til sidste gang, så vil jeg faktisk høre efter denne her gang, fordi jeg synes, det er helt utrolig spændende. Jeg vil så gerne være flue på væggen til de der møder, der er. Og det er jo det, der er med Donald Trump. Der er jo sådan en helt fantastisk fascinationskraft i vanvittet, der ligger i det. Ja, Mads, du vil også gerne have været der, ikke? Ja, er du tosset. Jeg har været i East Wing, jeg har aldrig været i West Wing. Det er en meget stor drøm for mig, at gå i opfyldelse, men jeg vil nok være mere, som Jakob Nielsen var i første besøg. En, der kiggede mig mere omkring, end jeg lyttede til det, der foregik. Been there, done that. Ja. Men jeg lover jer, at den samlede danske presse og de fleste danskere vil følge nøje med i, hvad der sker i Det Hvide Hus, når vores statsminister Lars Løkke Rasmussen altså på torsdag skal mobilisere al sin rutine i forbindelse med, at han altså skal besøge Donald Trump i Det Hvide Hus. Han er blevet god på Facebook. Vi slutter nu. Du har lyttet til Kampagnesporet. Vi er tilbage om en uge. Podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere.